حديث 32 عن أبي الزبير كتوك أبو الزبير قال أمسين كان ابن الزبير علي هو ابن الزبير رضي الله عنه يقول في دبر كل صلاة أنا سيما بعد يكيل سالة يقول أنا سيما في دبر بعد كل صلاة يكيل سالة حين يسلم وكاتي أنا بتوى سلام أنا سيماجي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما ناكشة تنقولي سيديو كنا هجتنا في تفسيري لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول حكونا نأمنا يويوتي يكواتانا نماسي لا حول حكونا نأمنا يويوتي يكواتانا نماسي ولا قوة ولا حكونا نغوفو يويوتي يكوفانا طاعة ولا قوة ولا حكونا نغوفو يويوتي يكوفانا طاعة إلا بالله اسبقوا ومساعدة والله كونيني كتك معاصي حيكتمك لنقوة يعني لا حول حكونا نمنا يويوتك وچانا نماس ولا قوة يكجا ولا قوة حكونا نغوف يويوت يكنتي الله كونيني كوني طاعة يمتميك نغوف ألف كوني معصية umetumika hila namna kwa sababu maasi haitaji nguvu kuyafanya shelewa kuyafanya ile maasi haitaji nguvu unahitaji nguvu ya imani au nguvu ya moyo sababu moyo wenyewe pia wapenda kufanya maasi ndio asili ya mwanadamu fanya nini alivyoumbwa anapenda kufanya maasi na yale maasi yale yanapendeza kufanywa katika asili ya mwanadamu sawa sasa ili ujitoe katika asili ndio ile jihadu nafsi kupambana na nini na nafsi kwa maana sasa kupambana na nafsi nafsi inataka iende huku wewe unaizuia hakuna kwenda ili jambo linahitaji nguvu kwa hiyo hakuna namna ya kufanya hakuna namna ya kuacha maasi sawa kwa sababu maasiya yako ndani ya uwezo wako maasiya yako ndani ya utashi wako alafu njia za kuendea maasiya ni nyepesi ila kwenye taa lazima utumie nguvu ya kuizuia nafsi isiende kwenye kumwasi nani Allah kwa hiyo la haula hakuna namna yoyote ya kuacha maasi wala quwwata wala hakuna nguvu yoyote ya kumtii Allah illa billahi isipokuwa kwa msaada wa Allah لا إله إلا الله حكونا معبود وحق اسمك هو الله ولا نعبد ولا حتمعبود إلا إياه اسمك ويي له النعمة نزكيه نعمة له النعمة نزكيه تو نعمة نعمة زدت نزا الله سبحانه وتعالى وله الفضل نزكيه تو فضيلة وله الفضل نني زكي يتو فضيلة فضيلة مناكن الفضل مناكن الفضل نهيلة أكبة زيادة والله ذو فضل عظيم الله أنا فضيلة كبوة كما أنا مبو منجي زيادة يكو وفنية ويواكي مدو هجا وفنية نديو مانا kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akatukataza sisi akatuambia wala tatamannu ma faddala Allah ba'dakum ala ba'd msitamani vile ambavyo Allah kawafadhilisha baadhi yenu kwa baadhi ya wengine msitamani mwisho wa aya Allah kawasema hivi msitamani was'alu Allah min fadli muombe Allah fadhila zake mwenzako kapewa akili wewe una akili zuzu uelewi darasa waza kumhusudu mwenzako kila mtihani yeye anatoka anapata A ndio wewe unapata zero wasoma kweli kweli hamna vingi mwenzako mchezaji mtundu fujo yeye akishika tu apitia tayari kile kwenye mtihani anajaza zake pale pale, ndio mtu wa kwanza kutoka kwenye chumba cha mtihani. Wewe ni mtu wa mwisho kutoka kwenye chumba cha mtihani, na ukitoka zero. Sasa usimhusudu huyo mwenzako, wewe muombe Allah naye akujalie uwe na akili kama yake au zaidi ya kwake. Na hivi ndivyo alivyokuwa salafu salih. Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala aliposoma historia Imamu Dhahabi, alipoenda Makka, alipokunywa maji ya Zamzam, akamwambia Allah, nakuomba ya Rabbi nijalie niwe na akili kama ya Imamu Dhahabi. Akanywa ile maji ya Zamzam, na kweli sawa. Ila baada ya kukua sasa, hiyo ilikuwa katika hali ya kwanza, anaanza kusoma bado kijana. Alipoanza kukua, anaendelea kusoma, akagundua kumbe kuna watu walikuwa na akili kumshinda nani? Imamu Dhahabi, kina Imamu Dharqutni huko mabingwa. Akasema, dua yangu niliipunguza kweli kweli, kumbe kuna watu walikuwa na akili kuliko huyu Adh-Dhahabi. Ningetamani ningeomba akili kama vile ya Imamu Dharqutni, ambaye wanaoita hafidhu dunya. Sawa, al-Imamu Ad-Dharqutni ana kitabu mikiandike kinaitwa Al-Ilal. Al-Ilal ni kitabu ambacho wewe huwezi kukisoma wala huwezi kukielewa. Nielezea ilmu ya ilal ya hadithi. Inasemekana kitabu hiki kina juzuu kama nane kwa chapa ambayo imetoka hivi sasa, au juzuu saba. Hichi kitabu al-Imamu Ad-Dharqutni amekiandika kwa hifadhi yake. Yeye amekaa tu anazungumza tu, anazungumza watu wanaandika, yeye anazungumza tu watu wanaandika. Watu wanasema kama ni kweli likiandika kwa hifadhi yake, basi hakuna hafidhi duniani kama yeye. Mshaelewa? Kuna watu walikuwa na akili, so wewe sasa. Lahul ni'matu, Allah ana neema nyingi, ni zake yeye tu neema. Walahul fadl, na ni zake yeye tu fadhila. Wewe muombe Allah fadhila, usiwahusudu wenzako. Walahu thanau alhasan, na ana yeye utajo mzuri. Walahu thanau alhasan, na ana yeye utajo mzuri. La ilaha illa Allah, hakuna mabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Mukhlisina lahu dina, hali ya kumtakasia yeye dini. Mukhlisina lahu dina, hali ya kumtakasia yeye dini. Walau kariha alkafirun, japo watachukia makafiri. Haya maneno haya utayasema baada ya ile Allahumma la mani'a lima a'taita. Utaendelea na hii adhkari inayofuata hapa. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyahu. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illa Allah mukhlisina lahud din wa law kariha al kafirun. Ukishafika hapa sasa, kuna dhikari zile zinazofuata, ndio subhanallah alhamdulillah, zinafuata baada ya hapo. Waqala, na akasema nani? Akasema Abdullah ibn Az-Zubayr, ibn Zubayr akasema, kana rasulullah, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yuhallilu bihinna, anataja haya maneno. Yuhallilu bihinna, anataja haya maneno. Hii ni tarjama ya maana. Sawa, sababu at-tahlil ni kusema la ilaha illa Allah. Kwa hiyo yuhallilu bihinna, anastaja haya maneno, anasoma haya maneno. Dubura kulli salati, baada ya kila swala. Kwa hiyo na yeye Abdullah ibn Zubayr akawa anasema haya maneno kila baada ya swala. Sasa kabla tujaendelea mbele, masufi, watu wa bid'a, haya yote tulioelezea hawayafanyi. Unyosha tu salamu, si ndio? Salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, subhanallah. Kuna afkari zinaanza kabla ya nini? Kabla ya subhanallah. Kwanza hii subhanallah inakuja mbele huko, tumeshaelewana. Lakini as-sufiyya wa ahlul bid'a, utaratibu adhkari za baada ya swala waliokuwa nao wao ni utaratibu wa bid'a. Wanaleta adhkari ambazo hazipo, na zile adhkari ambazo zilizothibiti wameachana nazo. mfano inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad. Haipo, haipo. Hakuna kumsalia mtume baada ya swala, hakuna dhikri hiyo. Huipati kwenye kitabu chochote cha hadithi. Ila hadrati an-nabiy al-mustafa sallallahu alayhi wasallam al-fatiha. Hamna kitu kama hicho, hakuna. Na hizi al-fatiha hizi zimekuwa ni nyingi. Yaani kila kitu ila hadrati an-nabiy al-mustafa al-fatiha. Al-fatiha. Al-fatiha, al-fatiha. Za nini hizi? Al-fatiha ni ndani ya swala tu au kwenye ruqya? Bas. Al-fatiha ni ndani ya swala au kwenye nini? Kwenye ruqya. Hata kwenye adhkari za asubuhi na jioni al-fatiha haimo. Ile sio kwenye maulidi al-fatiha, kwenye khitma al-fatiha. Na wana uwezo kusoma al-fatiha hata mara tatu baada ya swala. Na katika tatizo baya la bid'a ni kwamba hakuna mwenye uwezo kumkataza mwenzake. Yaani kwa mfano ukiingia katika misikiti yote ya watu wa bid'a, zile adhkari za baada ya swala hawafikiani. Huyu anasoma hivi, huyu ametanguliza hiki, kule kakichelewesha, yule kule kaondoa yote kaweka cha kwake. Kama kuna msikiti mmoja nimewahi kuswali, kila baada ya swala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara kumi, kila baada ya swala mara kumi. Kwa hiyo akitoa salamu tu wenyewe imamu anaanza la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, wakimaliza mara kumi, alafu ndo anasoma nini? Subhanallah, kila baada ya swala. Kuna wengine wanaanza subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, alafu wanamswalia nini? Mtume, alafu nakuja alfatiha. Baada ya alfatiha unakuja kuomba dua ya pamoja. Wengine utasoma hizi adhkar, alafu nisakamua tu alfatiha, hakuna kumswalia nini? Mtume. Mwingine zakamua tu baada ya swala alfatiha. Na cha kushangaza sasa, ikifika Ramadhani, swala ya magharibi hakuna subhanallah wala alhamdulillah wala Allahu akbar. Sala ya magharibi Ramadhani yote achatwa salamu tu ila hadrati an-nabiy al-mustafa sallallahu alayhi wasallam al-fatiha, na dua itaombwa fupi, rabbana atina fid dunya hasana sallallahu alayhi wasallam, ndo kula. Wafikiria kula basi. Sasa waambia, mbona sala magharibi hamsomi adhkari hizi za baada ya swala zote, na hii ni mwezi wa Ramadhani, mwezi wa fadhila, simsome? Watu wanasikia njaa watu wameshinda na njaa. Na wewe imamu uthubutu magharibi ya Ramadhani ulete hizi adhkari hizi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, siku ya pili utatolewa katika uimamu. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tusome hizi adhkar kwa utaratibu huu alioweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kusoma hayo maneno sasa, an abi hurairata radhiallahu anhu, kutoka Abu Huraira Allah mridhie, an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema man sabbaha Allah, yoyote atakayemsabihi Allah fi duburi kulli salat, baada ya kila sala, man sabbaha Allah, yoyote atakayemsabihi Allah fi duburi kulli salati, mwisho wa kila sala au baada ya kila sala, 33 mara 33, wahamida Allah, na akamhimidi Allah, kwa maana akasema alhamdulillah 33 mara 33, wakabbara Allah, na akamkubwisha Allah, si ndio Kiswahili hicho, kumkubwisha, kwa maana kumfanya mkubwa, kinyume chake kumdogesha, kumfanya mdogo. Kwa hiyo kabbara, wakabbara Allah, na akamkubwisha Allah, kwa maana akasema Allahu akbar 33, fatilka 99, hizo ni na tisa. Waqala tamama almi'a, na akasema kutimiza mia moja. Waqala tamama almi'a, na akasema kutimiza mia moja. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Akifanya haya mambo haya, subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, akasema la ilaha illa Allah kutimiza ile ya 100, ghufirat khatayahu, yatasamehewa madhambi yake. Ghufirat, yatasamehewa. Khatayahu, makosa yake, yatasamehewa makosa yake. Wa in kanat, ijapo yatakuwa hayo makosa ni mengi. Wa in kanat, ijapo yatakuwa hayo makosa ni mengi. Mithla zabadi albahari, mfano wa povu la bahari. Mfano wa povu la bahari. Kuna madhambi mengi, mengi sana umeyafanya, ukasema haya maneno, Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe madhambi yako. Harahu Muslim عن أبي هريرة حديث 34 رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين حكيك مفاكيري ومهاجرين مسكين ومهاجرين الفقراء نوالي مسكين وسيقوى نكيتو دوكينا سيسي هبو سنديا سيسي نمسكين سيسي نمسكين سو توسي ولا سو أيبو. أن فقراء المهاجرين حكيك مسكين ومهاجرين مفقير ومهاجرين أتوا رسول الله ولمفتمتم والله أتوا رسول الله ولمفتمتم والله صلى الله عليه وسلم فقالوا وكسيما ذهب أهل الدثور وملكيا وقت وبيسا سوا وقت وينيني wenye pesa, ahlu tuthur, watu wenye pesa, wameelekea bidarajati lula, kwa kupata daraja za juu. Bidarajati lula, kwa kupata daraja za juu. Hawa watu wenye pesa hawa wamepata daraja nyingi sana. Wanaimi almuqim, na neema zenye kudumu. Wanaimi almuqim, na neema zenye kudumu, zenye kukaa kwa muda mrefu. Sawa. فقال متنك سيما وما ذاك ننكوانيني هيلو يعني ومفنى فنياجة هاو مبقى وكفتها يو وما ذاك ننكوانيني هيلو قالوا وكسيما يصلون كما نصلي ونصالي كما أنبفسيسي تنسالي يصلون كما نصلي ونسالي كما أنبفسيسي تنسالي ويصومون ونفنغا كما نصوم كما أنبفسيسي تنفنغا wayasumuna na wanafunga kama nasumu kama ambavyo sisi tunafunga, lakini kuna ziada wanaifanya wao sisi tuifanye, ndo wakaisema wayatasaddaquna, na wanatoa sadaka, wala natasaddaqu, wala sisi hatutoi sadaka, hatuna pesa kutoa sadaka, hatuna uwezo kutoa sadaka. Wayu'tiquna, na wanaacha huru watumwa, wanawakomboa watumwa. Wayu'tiquna, na wanawakomboa watumwa au wanawaacha huru watumwa. Wala nu'tiqu, wala sisi hatuachi huru watumwa, sababu hatuna uwezo kununua mtumwa tukamwacha huru. Sawa. Faqala Rasulullah, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, afala uallimukum shay'a, hivi nisikufundisheni kitu? Afala uallimukum shay'a, hivi nisikufundisheni kitu? Tudirikuna bihi, mtapata, mtadiriki kwa kufanya kitu hicho. Mtapata au mtadiriki kwa kufanya kitu hicho, man sabakakum, wale wale watangulia nyinyi. Yani hicho kitu mimi nikiwafundisha hicho, mkikifanya, mtakuwa mmewadiriki wale ambao nyinyi wamewatangulia. Mtu aliyetangulia ni yule aliyesonga mbele. Kumdiriki ni wewe ambaye uliokuwa nyuma ukafanya haraka ukamfikia pale. Tena baada ya kumdiriki, mtume akawaambia watasbiquna bihi, na mtawashinda kwa kufanya kitu hicho. Watasbiquna bihi, na mtawashinda kwa kufanya kitu hicho. Man ba'dakum, kwa wale ambao watakaokuja baada yenu. Yani baada nyinyi kwa mmewadiriki wale, waza mtasonga mbele, alafu atakaokuja baada yenu hawawezi kuwafikia tena. Wala yakunu ahadun, na wala hatakuwa yoyote. Wala yakunu ahadun, wala hatakuwa yoyote. Afdala minkum, ni bora mfano wenu. Afdala minkum, ni bora mfano wenu. Illa man sanaa, isipokuwa ambaye atafanya. Mithla ma sanatum, mfano wa ambavyo nyinyi mmefanya. Mithla ma sanatum, mfano wa ambavyo nyinyi mmefanya. Faqalu, akasema bala. Kwa nini ewe mtume tuambie? Bala ya Rasulullah, kwa nini ewe mtume wa Allah tuambie? Qala, mtume kawambia, tusabbihuna, leteni tasbihi. Tukabbiruna, leteni takbira. Watahmaduna, leteni tahmidi. Dubura kulli salati, baada ya kila sala. 33 marra, mara 33. Kwa mkifanya haya tu, nyinyi na wale matajiri wanaowacha huru watumwa, wanaotoa sadaka kwa mali zao, ambao nyinyi hamfanyi vile kwa sababu hamna mali, mtakuwa mmewadiriki na mtakuwa mmeshawashinda. Basi masahaba wakatoka pale wakaenda kufanyia kazi. Walipofanyia kazi wale mafogo, si ndio? Mafogo wanaitwa Kiswahili cha mtaani. Wale matajiri wenye pesa wakasikia, ah, kumbe kuna amali hii nzuri, na wenyewe wakaanza kufanya. Walivyofanya, qala Abu Saleh, Abu Saleh anasema, faraja'a fuqara'u al-muhajirin ila rasulillah, wakarudi wakarejea mafakiri wa muhajirin kwa mtume wa Allah, wakamwambia hivi, faqalu, wakasema, sami'a ikhwanuna, wamesikia ndugu zetu, ahlul amwali, watu wa pesa, watu wa mali, wamesikia, bima faalna, yale ambao sisi tunayafanya, wamesikia na wenyewe wameanza kufanya. Fafaalu mithlahu, wakafanya mfano wake. Sasa mtume tuambie jingine ambalo sasa tutalifanya sisi wenyewe wasilifanye. Sasa nikiwaambia jingine na wakisikia, basi watafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa kwa mtume ndo akawaambia, dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hizo ni fadhila za Allah, anampa amtakaye. Kwa hiyo kubalini kushindwa, basi hakuna namna, kubali kushindwa. Kwa hiyo dalili, hadithi hii inaelezea kwamba mtu ambaye Allah kamjalia mali, mshaelewa, anayo nafasi kubwa sana ya kusonga mbele katika mambo ya khairi kuliko mtu ambaye hajampa nini mali, kwa sababu kuna ibada zinafungamana na mali. Kwa hiyo mtu ambaye hana mali hawezi kuzifanya. Sasa je, sisi tunatakiwa tumwombe Allah atupe mali au tusimwombe, ili tufanye amali ambazo lau tusikikuwa na mali hatuwezi kuzifanya? Tumwombe au tusimwombe? Eti tuombe tusiombe? Pesa tuombe tusiombe? Ukipewa utafanya? Kwa akili yako ilivyo utafanya? Kwa hapo ulipo utafanya? Kama wewe unajijua kwamba ukipewa utafanya, omba kwa mujibu wa akili yako, na Allah anakujua zaidi. Sio kujifanya kama tu mimi naomba ndateza msikiti. Allah anakujua kwamba wewe ni bakhili, anakujua bakhili kama nini, anakujua vizuri. Ila nia nzuri utakayokuwa nayo, Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia. Haimaanishi kwamba ukiwa na nia mbaya hufunguliwi. Lakini pia afaa kuomba, labda wewe walimu wanaishi katika mazingira ya shida, hawana nyumba, ukamwomba Allah, ya Rabbi nijalie nipate pesa nyingi niwatengenezee wanyumba, niwatengenezee walimu nyumba za kukaa. Ikawa mko usiku waomba hiyo dua, Allah atakupa, na akikupa atakufanyia wepesi, sababu moyo wako usha nini, ushamili huko. Haya, tuendelee na darasa yetu. Qala Sumayyun, akasema Sumayyun, pokezi katika pokezi wa hadithi. Baada kusikia hii hadithi, pokezi huyo wa hiyo hadithi, fahadathtu ba'dha ahli hadha alhadith, nikawaelezea baadhi ya watu nyumbani kwangu hii hadithi, nikawaelezea baadhi ya watu nyumbani kwangu hii hadithi. Faqala, wakasema, wahimta, umekosea. Sawa, wahimta, umekosea wewe, hadithi haiko hivyo, mtume hakusema hayo maneno. Innama qala, hakika hapana vingine, mtume alisema hivi: tusabbihu Allah 33 wa tahmadu Allah 33 wa tukabbiru Allah 33. Sio ulivyosimulia wewe, wewe umesema hivi: tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salati 33. Mtume hakusema hivyo. Melewa alichokosoa yeye pale, tamko ile alilibadilisha yeye huyu bwana baada ya kuambiwa hayo maneno na baadhi ya watu nyumbani kwake. Farajatu ila abi salih, nikarudi kwa Abu Salih. Fakultu lahu dhalika, nikamwambia hivyo: bana, ile hadithi nimewasimulia watu wa nyumbani kwangu hivi. Watu wa nyumbani kwangu, sawa, wameniambia nimekosea, sawa sawa, nikusema hivi. Abu Salih fa akhadha biyadi, akashika mkono wangu. Faqala, akasema: Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillahi, Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillahi. Akamwelekeza kivitendo, yani hizo adhkari za baada ya swala hizo, utasema hivi, utasema Allahu akbar subhanallah alhamdulillah, Allahu akbar subhanallah alhamdulillah. Mara ngapi inakuwa hiyo? Ni mara mbili, mshaelewa? Ni mara mbili tu, so mara sita, mara mbili. Amechanganya Allahu akbar subhanallah alhamdulillah mara moja, akarudia tena Allahu akbar subhanallah alhamdulillah mara mbili. Akamwambia hatta tablugha min jami'ihinna, mpaka zifike zote hizi 33 mara 33. Katika faida ya hadithi hii ni kwamba familia za salafu salihi hawakuwepo mazuzu. Ahli katika lugha ya Kiarabu ni mke na watoto. Kwa huyu Sumayyu baada ya kusikia hadithi hii akina kuwasimulia watu wa nini, wa nyumbani kwake ambaye ni mke na watoto, wakamwambia umekosea. Sawa, fanya nini? Umekosea, sawa sawa, ni hivi na hivi na hivi. Mke wewe, mke wako hani, hamna wake, wale waliooa wake zao wanajua hivi. Jana mke zuzu halijui chochote. Na ndio maana huwa nawaambia vijana, mnapokwenda kuoa pia inabidi uangalie kiwango cha mwanamke kwenye dini yake. Haya masuala kama nitamsalafisha, nitamsalifisha, utasalafishwa wewe, shauri zako. Unakwenda kuoa mwanamke kaida hajui, kaida hajui. Kwa nini wamwoa mwanamke wasimtulie? Na ndio maana sikukaa chumbani sasa. Haya, alif ana miaka 18, alif, tafuta mwanamke ambaye anajua kusoma Qur'ani. Mwanamke ambaye anajua kusoma Qur'ani ana athari kwa watoto, sawa, ana uwezo kuwasomesha watoto wake na kuwarekebisha. Hapana, usisome hivyo, sio wewe mke wako. Watoto kusoma Qur'ani, hajui watoto unasoma nini, wakikosea wala hawezi kuwarekebisha. Mjinga, hakuna mjinga kama yeye. Allah atufanyie wepesi, Allah atufanyie wepesi. Haya, tuendelee, tusiwaseme sana hawa wanawake, huenda washumba zenu ndo hao hao mazusu sasa, na ndo ushapenda. Ni haram kumwoa, sio haram, inafaa kumwoa, huenda akawa ni msimamizi mzuri kwa watoto, kwa sababu wanawake wanatofautiana. Kuna wanawake wanajua kusimamia watoto, yaani ukimwambia hivi mtoto wangu ikifika saa mbili au ishalala, sitaki nirudi hapa saa tatu watoto bado hawajalala, wameshakula, wameshaoga, wameshalala. Basi ukimwambia hivyo anatekeleza. Yaani ile nidhamu ya kusimamia watoto anaijua vizuri kabisa. Watoto anawaandaa vizuri kwenda madrasa, anathamini jambo la dini, anawapatiliza katika jambo la dini yao. Wako wanaweka sampuli hiyo na wala hawajasoma dini, ile dini anaithamini. Wako wanaweka sampuli hiyo, Allah awajalie mwapate, na sisi pia tujalie tuwapate kwa hii nafasi zilizobakia. Na kuna mwanamke mwingine haipatilizi kabisa udaku, vikoba ndiyo shughuli yake. Hajui mtoto kaswali, hajui mtoto akasoma Qur'ani, adhkari za asubuhi na jioni. Wallahi hili dude, hili dude hili ukiwa nalo ndani ya nyumba, utajuta wewe, utajuta. Nakwambia hakuna mtihani mbaya Allah yukutahini kama kukupa mwanamke kilaza. Ukipewa mwanamke kilaza ndani ya nyumba yako, wallahi ni mtihani mmoja mkubwa mno umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tufanyie wepesi. Wanawake filaza wanazeesha. Haya, tunaendelea na adhkari hizi hizi, adhkari hizi hizi za subhanallah, sababu zimekuja katika matamko tofauti tofauti. Hadithi la 35 an Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu qala, kutoka kwa Sa'd bin Abi Waqqas, Allah mridhie amesema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, ma yamna'u ahadakum, ni kitu gani kinamzuia mmoja wenu? Ma yamna'u ahadakum, ni kitu gani kinamzuia mmoja wenu? An yukabbira, kuleta takbira, fi duburi kulli salatin ashara, kila baada ya swala mara kumi. Kitu gani kinamzuia mmoja wenu kufanya hivi? Wa yusabbihu ashara, na kumsabbihi Allah mara kumi. Wa yahmadu ashara, na kumhimidi Allah mara kumi. Fadhalika khamsin, fadhalika fi khamsi salawati, kufanya hivyo, fadhalika kufanya hivyo, fi khamsi salawati, katika sala tano, kwa maana alfajiri, adhuhuri, al-asri, magharibi na isha, wewe ukasoma hizi adhkari mara kumi kumi tu, fi khamsi salawatin, katika sala tano. Ukifanya hivyo, thawabu zake au matendo yake, khamsuna wa miatu billisani, hayo ni matendo khamsuna wa mia, mia na khamsini, wa alfun wa khamsu miatin fil mizan. Wa idha awa ila firashihi, na pindi anapolala kwenye godoro lake. Wa idha awa ila firashihi, na pindi anapolala kwenye godoro lake. Kabbara arba'a wa athalathina, aleti takbira mara athalathini na nne. Wa hamida Allah thalathan wa thalathina, na amhimidi Allah mara thalathan wa thalathina. Wa sabbaha thalathan wa thalathina, na amsabbihi Allah mara thalathina tatu. Fadhalika mi'atun billisani, hayo ni matendo mia moja katika ulimi. Wa alfu, na elfu, kwa maana inakuwa ni ngapi? Mia elfu, elfu mia, ngapi? Elfu mia, elfu mia tano, elfu mia, elfu mia, elfu mia, ha? Si laki moja hiyo? Yule laki moja, elfu mia ni laki moja. Wa alfun fil mizan. Thumma qala, kisha akasema, fa ayyukum ya'malu fi yawmihi wa laylatihi alfayni wa khamsi mi'atin sayyi'a, ni yupi kati yenu anafanya sawa, fi yawmihi, mchana wake, wa laylatihi, na usiku wake, alfayni wa khamsi mi'a, elfu mbili sawa na mia tano, ni kwani ngapi hizo? Tunaendelea. Almuhim ni kwamba rawahu al-Bayhaqi wa Ibn Asakir, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea ulete takbira mara kumi, alhamdulillahi mara kumi, na subhanallahi mara kumi, na malipo yake ni hayo katika kila baada ya sala na wakati wa kulala.